www.zdrowie.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeszcze w maju prezydent podpisze ustawę dotyczącą unijnych środków z Funduszu Odbudowy. Kongres Polska Wielki Projekt zaczyna się na Zamku Królewskim w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Moskwa zgodzi się na przyloty do Rosji samolotów, które omijają Białoruś. Jeszcze w maju prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę dotyczącą pieniędzy dla Polski z budżetu Unii i Funduszu Odbudowy, powiedział w Polskim Radiu minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że już wszystkie kraje ratyfikowały decyzję o zwiększeniu zasobów własnych wspólnoty. W Polsce ustawę wczoraj przyjął Senat. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał, że ratyfikacja w unijnych krajach przepisów o zasobach własnych jest kolejnym znaczącym krokiem na drodze do pokonania skutków kryzysu wywołanego przez pandemię. Fundusz Odbudowy to pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancję unijnych krajów. Komisja Europejska zapewne w przyszłym miesiącu rozpocznie emisję obligacji. Dług zaciągnięty na rynkach finansowych powinien być zwrócony przez wspólnotę w ciągu 30 lat. Podstawą wypłaty pieniędzy z funduszu będą krajowe plany odbudowy, które unijne kraje przysłały do Brukseli. Komisja Europejska poinformowała, że wniosek polskiego rządu przewiduje wypłatę prawie 24 miliardów euro w formie bezzwrotnych grantów i 12 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się 11. Kongres Polska Wielki Projekt. Przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki będą przez dwa dni rozmawiali o wyzwaniach stojących przed Polską w najbliższym czasie. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jakie w tym roku będą główne tematy? Ważnym tematem będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo w wymiarach energetycznym, logistycznym, finansowym i zdrowotnym. Siłą rzeczy będzie więc mowa o walce z pandemią koronawirusa, ale też na przykład o wojnie hybrydowej i o przeciwdziałaniu atakom cyfrowym na kraje Unii Europejskiej. Jutro na kongresie zostanie wręczona nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego. Otrzymują ją wybitni Polacy, którzy przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i polskich tradycji. W kongresie wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Nie możemy godzić się na agresywne działanie Rosji wobec Gruzji, powiedziała w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kosiewska. Wicemarszałek przypomniała, że od 13 lat część Gruzji jest okupowana przez Rosję. Byliśmy z panem prezydentem na tej tak zwanej linii rozgraniczającej regionów inwalii, regionu de facto będącym pod panowaniem Federacji Rosyjskiej. I widzimy, jak wygląda to tej drugiej stronie linii rozgraniczającej. Mamy ludność cywilną, która zamieszkuje na tych terenach w dramatycznych warunkach. To są zniszczone domy, brak normalnego życia. Małgorzata Gosiewska była członkiem polskiej delegacji, która z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedziła Gruzję. Moskwa zgodzi się na przyloty do Rosji samolotów, które omijają Białoruś, informuje agencja RBK. Wcześniej rosyjskie władze nie zgadzały się na przyloty okrężną drogą maszyn z Francji i Austrii. Urzędnicy, na których powołują się rosyjscy dziennikarze, wyjaśnili, że konieczne są kompleksowe zmiany korytarzy powietrznych, a to wymaga czasu. 26 i 27 maja nie wpuszczono do Rosji samolotu francuskich linii lotniczych, który zmienił trasę i chciał ominąć Białoruś. 27 maja decyzję odmowną otrzymała także maszyna austriackich linii lotniczych. Przewoźnicy w Unii Europejskiej omijają Białoruś, a porty lotnicze przestają przyjmować białoruskie samoloty po tym, gdy białoruskie służby zmusiły do lądowania w Mińsku pasażerski samolot, aby aresztować opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza i Rosjankę Sofię Sapiegę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalny serwis z okazji 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotował portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Znajdziemy tam najważniejsze wydarzenia z życia prymasa tysiąclecia, m.in. reportaże z miejsc z nim związanych, mówi autor reportaży Paweł Kurek. Jego śladami odwiedzimy kilka miejsc, które były bezpośrednio z nim związane. Był to m.in. klasztor w Komańczy, było to m.in. seminarium duchowne we Włocławku. Również pojechałem na Jasną Górę czy do Krakowa na Skałkę. W tych wszystkich miejscach rozmawiałem z osobami, które znały historię prymasa Wyszyńskiego i mi o nim opowiedziały. Innym takim bardzo ciekawym miejscem jest również Muzeum Zamojskie w Kozłówce albo taka bardzo mała miejscowość w Żułowie, w której przebywał prymas Wyszyński w czasie II wojny światowej, kiedy ukrywał się przed Gestapo. W serwisie znajdziemy

Trójka. Program trzeci. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helmet. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. To słowo brzmi już jakby wypadło z zakurzonej półki starej i rzadko odwiedzanej biblioteki, a tymczasem umiejętność mówienia z sensem i tak by na przykład przekonać się do swoich racji ma znaczenie. Zresztą kto szedł po podwyżkę do szefa, ten wie. 30 maja 2021 roku, czyli za chwilę w Warszawie, odbędzie się finał konkursu Najlepszy Młody Mówca. W konkursie biorą udział uczniowie szkół średnich, którzy no, nie ukończyli 20 lat. Swój udział zgłosiło 240 osób z całej Polski, a Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Komisja konkursowa wybrała 10 najlepszych, którzy podczas finału będą mieć 5 minut na wygłoszenie przemówienia, którego temat oczywiście poznają chwilę wcześniej. A wszystko jest poprzedzone warsztatami zdalnymi oraz stacjonarnymi dla każdego finalisty. Motto konkursu brzmi: najważniejsze rzeczy w życiu trzeba powiedzieć. Tak było, jest i będzie. Zresztą co Państwo na to, na takie motto? Może to jest w ogóle takie motto, które powinniśmy po prostu sobie wszyscy wypisać. Transmisja finału konkursu Najlepszy Młody Mówca odbędzie się na Facebooku i YouTubie wydarzenia i serdecznie Państwa zapraszamy do śledzenia tych młodych, przekonujących ludzi. I saw you down in the neighborhood, and I understood. Spiritual hand, brother, I can shake. It's getting warm, and I can take it in this world. Cause it's been a place we only got each other. Program trzeci. Kiedy mówisz do mnie ja, teraz w Trójce przed południem bardzo ważne tematy, bo bezpieczeństwo kulturowe. 11. Kongres Polska Wielki Projekt ruszył dziś, a tam jutro właśnie dyskusja dotycząca bezpieczeństwa kulturowego. A w związku z tym moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza i uczestniczka tegoż panelu Bezpieczeństwo Kulturowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Pani dyrektor, to hasło brzmi tak, że właściwie wszystko można tam wrzucić, co wyobraźnia człowiekowi tam podpowiada, takiemu zwykłemu. A więc proszę trochę o rozszyfrowanie, przynajmniej o czym Pani w związku z bezpieczeństwem kulturowym będzie mówić, jaką Pani problematykę w związku z tym wyzwaniem, domyślam się, bezpieczeństwa kulturowego dostrzega. To rzeczywiście jest, może być bardzo szeroki temat. Teraz, kiedy kwestie pandemiczne są na przykład poruszane, to bezpieczeństwo projektów kulturalnych na pewno jest osobnym zagadnieniem, ale rzadko kiedy myślimy o kulturze w kontekście pewnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a przecież kultura jest wykorzystywana do budowy pozycji państwa na arenie międzynarodowej i jest po prostu istotnym elementem soft power. I gdybyśmy zastanowili się, czym są te możliwe zagrożenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne i może które są bardziej istotne, czy które bardziej ważą na prezentacji polskiej kultury za granicą, odpowiedź też nie byłaby taka oczywista. Te zagrożenia zewnętrzne, one są w pewnym sensie też już zdefiniowane w naszym panelu przez Michała Łuczewskiego jako te związane z pewnym postkolonialnym, półperferyjnym patrzeniem na nasz kraj, taką optyką, która może być narzucana i rzeczywiście może być dominująca w rozmowach z partnerami czy w pewnym postrzeganiu Polski na arenie międzynarodowej. No i to jest taka perspektywa wskazująca nas na bycie krajem, który w tej debacie, w tej międzynarodowej grze potrzebuje Zachodu, żeby się modernizować, potrzebuje kultury zachodniej. Tutaj oczywiście to nawiązanie do koncepcji Edwarda Sajda, orientalizmu i tych wszystkich związanych z tym implikacji jest też, myślę, ważne, ale to takie uzależnienie, to wepchnięcie Polski w pewną rolę, wskazanie miejsca i pozycji, w której no, możemy uczestniczyć w tej międzynarodowej grze, myślę, że jest ważne i konieczne do pracy z tym, czy to jest możliwe do przezwyciężenia. Podejrzewam, że o tym też będą mówili inni paneliści. Niemniej, myślę, istotne jest to bezpieczeństwo związane z sytuacją wewnętrzną, czy z tym zagrożeniem wewnętrznym. To z kolei łączy się z takim wątkiem istotnym dla całego kongresu, czyli tak chodziłoby tutaj o taką więź, która łączy wspólnotę polityczną. No i ta więź jest właśnie nieodzownym warunkiem powodzenia wszelkich wysiłków modernizacyjnych. I kiedy o niej myślimy i zastanawiamy się nad jakimś konfliktem, który dostrzegamy też w naszym kraju, to bardzo istotny jest konsensus, to znaczy taki konsensus, który umożliwiałby nam na przykład promocję polskiej kultury za granicą. Mówienie o tym, co w naszej kulturze jest wartością, jednym głosem, niezależnie od podziałów politycznych czy światopoglądowych. Bo pozornie też jest tak, że artyści i intelektualiści pracujący w polu właśnie idei w tej przestrzeni związanej z kulturą są niezależni od polityki, prawda? A przecież oni się definiują przez politykę i też definiują samą politykę. Także bardzo taka, powiedziałabym, trudna, ale też bardzo istotna i możliwa sytuacja znalezienia konsensusu w tej sytuacji zagrożenia wewnętrznego czy możliwego konfliktu wewnętrznego dla promocji polskiej kultury za granicą jest szalenie ważna. Czyli sytuacja wiązana tak naprawdę. Zresztą no, nie da się ukryć, że trudno być tak zwanym, czy w ogóle dla mnie hasło kultura niezależna jest bardzo trudne do zdefiniowania w swojej niezależności, bo zawsze jednak to wiąże się z jakimiś finansami, a te finanse wiążą się z reguły z dotacjami, a dotacje są od kogoś. I no, tak naprawdę pytanie o niezależność i tej myśli też jest czymś wartym dyskusji i takiego wnikliwego, uczciwego przyjrzenia się samemu sobie, na ile się jest niezależnym, tak, i o co z tą niezależnością chodzi. Czyli ja rozumiem, że upraszczając bardzo okrutnie, chodzi o to, żeby wszyscy jednak grali do jednej bramki w kwestiach tego naszego poczucia wartości i tego, co jest ważne, żeby prezentować na zewnątrz. Na pewno dobrze to Pani ujęła. Ja też mówię o tym w Instytucie w taki sposób. Przyjęłam taką zasadę w Instytucie Adama Mickiewicza. Nie eksportujemy konfliktu. To znaczy, cokolwiek byśmy robili, jakąkolwiek sztukę byśmy chcieli prezentować, jakichkolwiek artystów, czy jakiekolwiek projekty realizować za granicą, nie eksportujemy konfliktu wewnętrznego. Nie eksportujemy żadnego konfliktu. To jest szalenie istotne. No, to też tak robią inne kraje. Nie eksportują swoich konfliktów, a mają ich, no, niektóre zacnie dużo, jeśli chodzi nawet o tą przestrzeń kultury. Do rozmowy wrócimy za chwilę i mam nadzieję, że do niej dołączy doktor habilitowany Michał Łuczewski. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash down with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. Seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know. Have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Przed południem dzisiaj tematy niełatwe. 11. Kongres Polska Wielki Projekt ruszył, a ponieważ jutro panel pod tytułem Bezpieczeństwo Kulturowe, moimi Państwa gośćmi teraz już są nie tylko pani dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pani Barbara Schabowska, ale również doktor habilitowany Michał Łuczewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, moderator tego całego panelu. Witamy, panie Michale. Witam serdecznie. To zaczniemy od pana w takim razie. Przejdźmy do konkretów, bo mniej więcej już wiemy, w jakim obszarze poruszamy się bezpieczeństwa kulturowego, czyli zagrożenie zewnętrzne, wewnętrzne, pewna konieczność wypracowania jakiegoś kompromisu, który pozwoli nas prezentować jednym głosem na zewnątrz, ale jakie sposoby realizacji tego zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego uważacie państwo za realne do zrobienia w najbliższym czasie? Panie doktorze. To jest takie pytanie fundamentalne. I myślę, że zanim w ogóle będziemy myśleli o projekcie, no to w Polsce ważna jest w ogóle praca nad odbudowywaniem zaufania i więzi. Też temu służy nasz kongres i też temu służy ten panel, bo myślę, że często przypisujemy czy artystom, czy ludziom, którzy reprezentują inny światopogląd, my zawsze złe intencje, a jeśli nie mamy jeszcze do tego relacji, to wtedy te intencje od razu będą w naszych oczach i przekreślały. Więc myślę, że tak paradoksalnie, że przed wszystkimi projektami, przed wspaniałymi planami jest dla nas taka bardzo prosta praca zasiądnięcia przy jednym stole i rozmawiania i zobaczenia, że wszyscy mamy jeden cel. Tym celem jest Polska, dlatego że on jest tak dla nas ważny, często się o niego kłócimy. Tak, myślę, że rzeczywiście, jeżeli zakładamy, że ten, który inaczej myśli, to myśli na pewno ze złymi intencjami, to nigdy nie porozumiemy się. Natomiast można założyć, że to jest po prostu ciekawe, że ktoś myśli inaczej i potraktować to jako rodzaj jednak ubogacenia. Nie trzeba się z tym zgadzać, ale można znaleźć zawsze w tym coś, co poszerzy własne horyzonty. Pani Barbara. To może tak, to myślę, że to jest kwestia, na którą ja mogę odpowiedzieć z pewnością. Tak jest, jak pani mówi, i dokładnie tak działamy. To znaczy Instytut Adama Mickiewicza nie tylko stara się zawiązywać te partnerstwa i budować relacje, ale przede wszystkim włączyć perspektywę tego innego, tej drugiej strony do własnych działań. Oczywiście też jest tak, że trzeba to robić ostrożnie i w takim poszanowaniu głosu innego, jednocześnie nie ulegając pewnej politycznej poprawności, w której to właśnie ten, powiedziałabym, ta zewnętrzna perspektywa bardzo często zwycięża, ale zaangażowanie partnera i współpraca przy budowaniu projektów, to znaczy propozycja na przykład danego wydarzenia, wystawy czy koncertu partnerowi i otwarcie na to, żeby ten partner dodał coś jeszcze od siebie, albo lekko zmodyfikował, albo pokazał jakieś żywoty równoległe do biografii, którą chcemy zaprezentować, to jest szalenie ważne. Cieszę się, że możemy tak pracować, bo nie wszystkie kraje są tak otwarte jak Polska. I myślę sobie, że to jest w ogóle polska specyfika, że wbrew temu, co może nam się wydawać, gdy oglądamy informacje czy o 19, czy o 19.30 w telewizji, to polska tradycja, polska historia i polska współczesność też zawiera ten element dużego otwarcia na dobrą perspektywę tego innego, tych naszych partnerów i innych kultur. I to jest coś, czego też może nie dostrzegamy, mając perspektywę konfliktu wewnętrznego, co czyni nas szalenie atrakcyjnym dla partnerów zewnętrznych i co powoduje, że nasza współpraca przebiega z sukcesem. Ponieważ domyślam się, że panel będzie dążył do tego, żeby rozwiązać rzeczy, które teraz są palące, a pandemia, jakby nie było, wywróciła świat do góry nogami i też świat kultury i sztuki, bo przecież sztuka to tylko część kultury, bo okazało się, że jest bardzo proste, by oddzielić człowieka od człowieka i by jednak złamać pewne takie rzeczy, które wydawały się jednak bardzo zakorzenione w naszej kulturze. Mam na myśli nawet nie tylko polskiej, ale choćby to, że nagle okazuje się, że przy narodzinach, po narodzinach rodzina nie może uczestniczyć, bo nie może wejść do szpitala. Chrzty odbywają się w bardzo wąskim gronie. Śluby są bez wesel, pogrzeby bez praktycznie szerszego grona rodziny. To są takie rzeczy wywrotowe i zastanawiam się, jak poradzić sobie, żeby taką kulturę, bo przecież to są tradycje bardzo głębokie, utrzymać. Panie Michale. Kultura to jest właśnie to, co tworzy relacje między nami, a jednocześnie pozwala nam to, co ja określam jako obecność bez niepokoju w świecie, to znaczy rozumiemy, że ten świat wokół nas coraz bardziej rozpada się przez koronawirusa, też przez konflikty zewnętrzne, wewnętrzne. I kultura jest takim wehikułem, który jest zbiorem różnych opowieści z przeszłości, ale też wybiegających w przyszłość, który pozwala nam zachować spokój i odnaleźć w sobie jakieś takie pełniejsze serce wobec tego, co się dzieje dookoła. No i my często w obliczu tego typu takich apokaliptycznych wydarzeń, tak jak koronawirus, mamy tendencję do takich zachowań panicznych, do jakichś takich zachowań, jak to by antropolog opisał, rytualnych. To są właśnie jakieś takie wielkie wybuchy społeczne. A kultura dzieje się często tam, gdzie jest bardziej cicho, gdzie jest jakaś możliwość na refleksję i mi powiedział na samym końcu na przemianę swojego serca. Więc myślę, że praca i tutaj naszego kongresu, który stara się pokazać też światowi polityki, biznesu, gospodarki, medycyny, że kultura jest czymś w centrum, bez czego nie można w ogóle pomyśleć o żadnym obszarze, właśnie nie można sobie wyobrazić polityki dobrej i nawet dobrej gospodarki bez kultury, to tutaj bardzo też głęboko współgramy z tym, czym się zajmujemy, z Adama Mickiewicza. Myślę, że to jest bardzo dobre hasło, żeby jednak taka przemiana serc i myślenia następowała. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Moim Państwa gośćmi byli pani dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, pani Barbara Schabowska. Bardzo dziękuję. I pan doktor habilitowany Michał Łuczewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. We'll be right back. I po co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. A teraz w Trójce przed południem filmowa propozycja na rozpoczynający się weekend. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zorganizowało nawiązujący do zeszłorocznej wystawy przegląd filmów online zatytułowany Żarty żartami. Z Michałem Grzegorzkiem, kuratorem przeglądu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To jest taki przegląd filmowy, który nawiązuje właściwie już do przeszłości i ma związek z wystawą, zgadza się? Tak, zgadza się. Niestety poprzez pandemiczne przesunięcia i zamrożenia kin, przegląd, który miał zwieńczać zeszłoroczną wystawę Żarty żartami, miał się wydarzyć we wrześniu, odbywa się online i odbywa się teraz na koniec maja, już właściwie rok później po otwarciu wystawy. To myślę, że warto wyjaśnić, o jakie żarty w tym wypadku, może również filmowe, chodzi. W zeszłym roku otworzyliśmy w CSW Zamek Ujazdowski wystawę Żarty żartami, której kuratorami był duet Slasem Tata. I prezentowaliśmy ponad 150 prac, prawie 40 artystów, z dużą reprezentacją także artystów polskich, którzy w swojej praktyce wykorzystują narzędzia bardzo bliskie satyrze, czyli przez jakieś działania prześmiewcze, żartobliwe, groteskowe, tropią nadużycia władzy i później próbują je obśmiać. I program filmowy jest taką próbą zastanowienia się, co dalej po satyrze, bo jeżeli satyra, żart czy farsa jest takim narzędziem, które trochę pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji, to próbowaliśmy zastanowić się, co zrobić dalej i co po takiej farsie i co po takiej satyrze przychodzi. Trochę ratunku szukaliśmy w takich wyobrażeniach utopii. To właściwie też uczyniliśmy głównym tematem tego naszego przeglądu filmowego. Jak wiele tutaj znalazło się filmów i na które szczególnie zwróciłbyś uwagę? Będziemy prezentować 8 filmów od jakichś takich naprawdę starszych klasyków jak Raspberry, Reich, Brusa la Brusa, który z ręką na sercu polecam jako absolutny ideał przewrotnego kina, czy takiego obrazoburczego, ale będziemy pokazywać też krótkie metraże współczesnych artystów, którzy właściwie pracują w polu sztuk wizualnych, ale eksperymentują również z kinem. Zwróciłbym na pewno uwagę na piękny, bardzo bojowy film Wspaniała Squirt Oksany Kazminy. To jest ukraińska artystka. Poleciłbym na pewno film But Everyone Else Was Crying. To jest film Krzysztofa Bagińskiego. Czyli taki akcent polski tutaj. To jest właśnie akcent polski, którego polscy widzowie mogą znać między innymi z prac Aleksa Jenkinsa-Baczyńskiego czy z działań kolektywu KEM. I bardzo piękny film, tajemniczy i mimo, że powstał już jakiś czas temu, to bardzo aktualny, chociażby ze względu na pandemię. To jest film brazylijskiego artysty i reżysera Luisa Roca pod tytułem Niebo. I to są takie 3 krótkie fragmenty, które można zdecydowanie rozpocząć weekend. I wszystkie te filmy będziemy mogli oglądać do niedzieli wieczór, tak? Tak. Wystarczy wejść na portal Moje Ekino lub przez stronę Zamku Ujazdowskiego i mamy weekendowy dostęp do wszystkich filmów. Żarty żartami, czyli wiadomo, że będzie można się na poważnie pośmiać. Z Michałem Grzegorzkiem, kuratorem przeglądu filmowego Żarty żartami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been. broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Za ten czas przed południem dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Katarzyna First-Wojtkowska przy tym tajemniczym stole, który ma taką liczbę przycisków, że próbujemy od 20 minut policzyć i jeszcze nie skończyłyśmy, więc no, to jest jednak zasadna umiejętność realizowania audycji. Proszę Państwa, najważniejsze rzeczy w życiu trzeba powiedzieć. To jest motto konkursu Najlepszy Młody Twórca. Ja myślę, że to jest coś, co można rozważyć dzisiaj. I jeszcze jedna rzecz. Hasło kultura. Co Państwo przez to rozumiecie? Piszcie do nas na Trójka przed południem, małpopolskieradio.pl. Dobrego weekendu. Rozrąbać dzień meteorów ciosem, stój jak do